दिल आ गया, तुम पे दिल आ गया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते तुमने क्या कर दिया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते होश भी खो गया, देखते देखते होश भी खो गया, देखते देखते तू मेरा हो गया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते होश भी खो गया, देखते देखते मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा, दिल तुम्हारे ख्यालों में खोने लगा, दो बदन थे मगर एक ही हो गए, तेरी आँखों में हम डूब कर खो गए, तेरी आँखों में हम डूब कर खो गए, आ सिलसिला चल पड़ा, सिलसिला चल पड़ा, देखते देखते सिलसिला चल पड़ा, देखते देखते तुमने क्या कर दिया, देखते देखते खुश भी खो गया, देखते देखते तुम पे दिल आ गया, देखते देखते जब से देखा तुम्हें चैन आता नहीं, दर्द ऐसा मिला दर्द जाता नहीं, दिल तो जाता रहा, जान जाए तो क्या, मैं तो डरता नहीं, मौत आए तो क्या, मैं तो डरता नहीं, मौत आए तो क्या, हा हा हा हा, क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, busy.